Book 2 93 93 93 الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان Mayıp meyip, madığı mediği ile yan cümleler. Mayıp meyip, madığı mediğili yan cümleler. La adri in kana yuhibbuni. Beni sevip sevmediğini bilmiyorum. Beni sevip sevmediğini bilmiyorum. La adri in kana sayaud. Geri dönüp dönmeyeceğini bilmiyorum. Geri dönüp dönmeyeceğini bilmiyorum. La adri in kana sayakhbiruni. Beni arayıp aramayacağını bilmiyorum. Beni arayıp aramayacağını bilmiyorum. İn kana haqqan yuhibbuni. Acaba beni seviyor mu? Acaba beni seviyor mu? İn kana haqqan sayaud. Acaba geri gelecek mi? Acaba geri gelecek mi? İn kana haqqan sayukhabiruni. Acaba bana telefon edecek mi? Acaba beni arayacak mı? İnni etesael ma iza kana yufekkir fi. Onun beni düşünüp düşünmediğini kendime soruyorum. Onun beni düşünüp düşünmediğini kendime soruyorum. İnni etesael ma iza kana ledeyhi vahida uhra. Onun hayatında başka biri olup olmadığını kendime soruyorum. Onun hayatında başka biri olup olmadığını kendime soruyorum. İnni etesael ma iza kana yekzib. Onun yalan söyleyip söylemediğini kendime soruyorum. Onun yalan söyleyip söylemediğini kendime soruyorum. Ma iza kan yufekkir fiyya haqqan. Acaba o beni düşünüyor mu? Acaba o beni düşünüyor mu? Ma iza kan ledeyhi vahida uhra. Acaba onun başka bir sevdiği var mı? Acaba onun başka bir sevdiği var mı? Ma iza kan haqqan yaqul al-haqiqa. Acaba o doğruyu söylüyor mu? Acaba o doğruyu söylüyor mu? İnni ashuk ma iza kana yuriduni fa'lan. Onun benden gerçekten hoşlandığından şüphe ediyorum. Onun benden gerçekten hoşlandığından şüphe duyuyorum. İnni ashuk ma iza kana sayaktub li. Onun bana yazacağından şüphe ediyorum. Onun bana yazacağından şüphe duyuyorum. İnni ashuk ma iza kana sayatazawwajani. Onun benimle evleneceğinden şüphe ediyorum. Onun benimle evleneceğinden şüphe duyuyorum. Ma iza kana haqqan yuriduni. Acaba o benden gerçekten hoşlanıyor mu? Acaba o benden gerçekten hoşlanıyor mu? Ma iza kana haqqan sayaktub li. Acaba o bana yazacak mı? Acaba o bana yazacak mı? Ma iza kana haqqan sayatazawwajani. Acaba o benimle evlenecek mi? Acaba o benimle evlenecek mi?